السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آداب عرض۔ آج اس سلسلے کا 38واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے کاشکوماریماشتا، سمجھ گیا۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ صبح اٹھنے پر انا کو شدید سر درد اور بخار تھا۔ وہ ہاسٹل کی منتظمہ کے ساتھ ٹیکسی میں ہسپتال جا رہی ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 38 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ پہلے آج کا کلیدی جملہ ہے کاشکوماریماشتا، سمجھ گیا۔ شیمین بیوئن مادے اونیگائی شیماس۔ کاشکوماریماشتا۔ まっすぐ行って三つ目の信号を左に曲がってください。 あいえ、あっ、マカルメキワザハッカルテヘン。ホステルキムンタズマタクシードライバーセケティヘン。 市民病院までお願いします。 シビルハスパタルチャレン。ウェセスカラフジータルジュマヘケアプセッダーハスヘケアミシビルハスパタルタクレチャレン。 市民病院、 シェリオンカハスパタルやシビルハスパタル。 市民、 اس کے معنی ہے شہری۔ بیوئن، ہسپتال۔ مادے یعنی تک۔ اونیگائی شیماس، یہ جملہ کسی چیز کی درخواست کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، تو این ایچ کے آنے کے لیے میں کہوں گی این ایچ کے مادے اونیگائی شیماس، ٹھیک؟ جی بالکل ٹھیک۔ اور ڈرائیور انہیں جواب دیتا ہے کاشکوماریماشتا۔ جی سمجھ گیا، یہ آج کا کلیدی جملہ ہے کاشکوماریماشتا۔ یہ بہت زیادہ شائستہ یا عزت دینے والا انداز ہے یہ کہنے کا۔ وکاریماشتا، ان دونوں الفاظ کے معنی تو ایک ہی جیسے ہیں، لیکن شائستہ انداز مخاطب کو عزت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کاروباری گفتگو میں یا اپنے بڑوں کے ساتھ گفتگو میں یہ اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ شائستہ انداز میں وکاریماشتا کی کوئی مختلف شکل نہیں، بلکہ بالکل مختلف لفظ کاشی کوماری ماشتا استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ تو اب آپ کاشی کوماری ماشتا کہنے کی مشق کر لیں۔ کاشکوماریماشتا۔ اس کے بعد ہاسٹل کی منتظمہ ٹیکسی ڈرائیور کو راستہ سمجھاتی ہیں۔ ماسسگو اِتے میتسُمے نو شِنگو او ہِداری نی مانگاتے کُداسائی، سیدھا جا کر تیسرے سگنل سے بائیں مڑ جائیں۔ ماسسگو، سیدھا۔ اِتے، یہ تے شکل ہے اس فعل کی۔ اِکیماس یعنی جانا۔ یہاں فعل جانا کی تے شکل اس لیے استعمال ہوئی ہے کہ آگے بات جاری ہے۔ جی بالکل، پہلے سیدھا جانا ہے، اس کے بعد بائیں جانب یعنی الٹے ہاتھ کی جانب موڑنا ہے، اس لیے فعل اکیماس یعنی جانا کی تے شکل اتے استعمال کی گئی۔ میتسمے یعنی تیسرا، اس میں پہلے ہے میتس یعنی تین، اس میں آخر میں یہ لفظ ہے ت۔ سبق نمبر 7 میں ہم نے گنتی سیکھی تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ بعض عدد آخر میں تسو ہونے کی صورت میں کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، تین کے لیے عام لفظ ہے سام، لیکن آخر میں تسو آنے کی صورت میں یہ متسو ہو جاتا ہے۔ میتسمے، اس میں متس کے بعد کا میں ترتیب کو ظاہر کرتا ہے یعنی تیسرا، اور اس کے بعد کا نو یہ اسموں کو جوڑنے والا حرف ہے۔ شنگو، ٹریفک سگنل یا اشارہ۔ تو متسو میں نو شنگو کا مطلب ہوا تیسرا اشارہ، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل، اور اس کے بعد کا او مفعول کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ ہیداری، بائیں یا الٹے ہاتھ کی جانب۔ نی یہ سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ مانگاتے، یہ تے شکل ہے اس فعل مانگاریماس یعنی مڑنا کی۔ کسی کام کی درخواست کے لیے فعل کی شکل کے بعد تے لگایا جاتا ہے۔ کداسائی یعنی براہ کرم ایسا کیجئے۔ اچھا، تو ماگاتے کداسائی کے معنی ہوئے مڑیے، ٹھیک؟ جی بالکل میمونہ، دوسرے موڑ سے دائیں جانب مڑیے کو کیا کہیں گے؟ دو کی تسو شکل ہے فتاتسو، اور موڑ یا کارنر کو کہتے ہیں کادو، دائیں کو کہتے ہیں مینی۔ اچھا جی، تو دوسرا موڑ تو ہوا فتاتسو مینو کادو، چنانچہ دوسرے موڑ سے کو کہا جائے گا فتاتسو مینو کادو او۔ اس کے بعد کیا تھا؟ دوسرے موڑ سے دائیں طرف مڑ جائیں کو یوں کہا جائے گا فتاتسو مینو کادو 右に曲がってください。 あちゃ、めどらていん。ふたつめのかどをみぎにまがってください。 じ、びっくり。あちゃ、あっさばくのばらていすかまかるまいくばふるすんてへん。れきん、ぺへれ、あちかかりでじゅんら。 かしこまりました。 さまじげや。 市民病院までお願いします。 かしこまりました。 まっすぐ行って、三つ目の信号を左に曲がってください。 और अब वक्त हुआ है हमारे कॉर्नर गुर की बातें का, जिसमें इस प्रोग्राम की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें आज के अहम नुकात के बारे में बताती हैं। आज मैं शाइस्ता या इज्जत देने वाले जुमलों के बारे में मजीद जानना चाहती हूँ। तो आइए प्रोफेसर साहिबा से पूछते हैं। وہ بتا رہی ہیں کہ عزت دینے والے الفاظ یا جملے خود سے عمر یا عہدے میں بڑے افراد، اساتذہ، گاہکوں یا انجانے افراد سے گفتگو کرتے وقت یا ان کا حوالہ دیتے وقت استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ گفتگو کا مقام ہے۔ بعض افراد کے ساتھ اکثر عام انداز میں گفتگو کرنے کے باوجود کاروباری اجلاسوں وغیرہ میں شائستہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ شائستہ الفاظ یا جملوں کی دو اقسام ہیں، ایک مخاطب کے لیے عزت کے الفاظ استعمال کرنا، مخاطب کے کاموں یا چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے عزت والے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا فعل میمس یعنی دیکھنا کا متبادل عزت والا فعل ہے گوران نی ناریمس، جبکہ اس کے برعکس شائستہ گفتگو کا دوسرا انداز اپنے لیے کسر نفسی والے الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ یہ بھی مخاطب کو عزت دینے کا ہی ایک دوسرا انداز ہے۔ آج کے مکالمے میں ٹیکسی ڈرائیور نے سمجھ گیا کہنے کے لیے وکاریمشتا نہیں استعمال کیا، بلکہ یہ کہا کاشکوماریمشتا۔ یہ کسر نفسی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جیسا آپ کا حکم جناب۔ جاپانی کی شائستہ گفتگو آپ کو بہت مشکل لگ رہی ہوگی، لیکن فکر نہ کریں، اگر آپ عام گفتگو میں فعل کی مس شکل استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی مناسب حد تک شائستہ گفتگو ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں۔ اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا۔ اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں۔ آج ہم جسم کے کانپنے سے متعلق الفاظ بتا رہے ہیں۔ فرا فرا، جب ہم یہ کہتے ہیں فرا فرا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتہائی تھکاوٹ یا بیماری کے باعث اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ اس کے علاوہ ہم اسے یہ ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی کام ٹھوس طریقے سے نہیں کر رہا۔ یعنی یہ جسمانی حالت کے علاوہ بالکل مختلف صورت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے کرا کرا۔ جی ایک بار پھر سن لیجئے، کرا کرا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں چکر آنا، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ میرا سر کرا کرا ہو رہا ہے۔ آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے یہ الفاظ متعارف کروائے، ہرا ہرا اور کرا کرا۔ اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ۔ انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں۔ جاپان میں ٹیکسیوں میں خودکار دروازے ہوتے ہیں، ڈرائیور اپنی نشست سے مسافر کے لیے پچھلا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اگر آپ خود کھولنے کی کوشش کریں تو آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے، اس لیے ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا کاشکوماریمشتا، یعنی جی سمجھ گیا۔ اگلے سبق میں انا کے طبی معائنے کا ذکر ہوگا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔